بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا تاتو موز رمضان مواكب الفموجة ميهن 46 katika darasa ya manzuma manhajul haq lil'allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia ubeti wa sita katika mashairi haya ya mtunzi Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah: tusabbihu al-amlaku wal-ardu was-sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح لله السماوات نفينكم سبح كم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتكمانا كلا أين مقنغوف السماوات السبع بين سابة زوت. وتسبح لله الأرض كذلك أرضي نزنيكم سبح الله سبحانه وتعالى. ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات ومن فيهن نزنيكم سبح الله سبحانه وتعالى فيليوم بنغوني نأرضيني كتك فيومبي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء. نهبانا تشوت إسبقوني تشنيكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نبموجنكم تكاسى الله سبحانه وتعالى هم سيفوا الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ولكن لا تفقهون كيفية تسبيحهم، لكن نيني وانا دامو هم يوين من جانب يوم بهيفهم سبح الله. سيسي تواميني كوا كلا كيوم بكتك في يوم بذيك الله سبحانه وتعالى هم سبح ميتي ماوي، لكن يجيت وسكيا وتسكيس الله سمعني هم يوهيفو نمنا فينبو مسبح الله. ولكن لا تفقهون كيفية تسبيحهم، كيف حكونا تشوتي سبقون تشنيكم سبح الله سبحانه وتعالى، لكن يهم يوهيفو فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم. Nini hamjui isipokuwa ile tasbih ambayo mtu utamka mkamsikia kamaona yusabbih. Innahu kana haliman ghafura, Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole, hampatilizi mja wake haraka na kufanya makosa. Yani lau kama ingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu akifanya makosa tu pale pale ampatiliza, tungeangamia sote, hakuna mtu hapa angesalimika. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو كما الله سبحانه وتعالى atawapatiliza watu kwa yale waliofanya katika makosa, maana pale pale wanapofanya makosa waangamizwa, basi hata wanyama pia wasingesalimika, vingeangamizwa kila vilivyo katika hii ardhi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole, haliman ghafura, tena ni mwingi wa kusamehe. Kwa yule mwenye kutubia na kurudi kwake, asamehe subhanahu wa ta'ala. Yani tungelikuwa na vioja sisi, ingelikuwa mtu akifanya makosa yuko ndani kwake, abebwa mfano, amrisho malaika ambebeni mtoeni, watu wapita njoo wakimjia, huyo, tungeishi vipi sisi? Subhanallah, ma ahlama. Kini Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole. Wallahi aweza kusimama mtu akajipigia kifua, bali akamtusi Allah subhanahu wa ta'ala, akatusi dini ya Allah, na wamwona iwala yuacheka, iwala apige kelele, afanye hivi, afanye vitimbi dhidi ya waumini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, bali tizama ashabu al-ukhdud vile walivyowatesa waumini, wakawaua, wakawachoma katika lile shimo. Bali Allah asema innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu, bado amewafungulia mlango wa tauba. Yani lau kama wangelitubia hawa baada ya kuwa washanitesea watu wangu, vipenzi vyangu wamenitesea, pia ningewasamehe. Thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam, bimaana lau taabu lataaba Allahu alayhi, lau kama wangetubia hawa Allah angewasamehe, kwa namna alivyo subhanahu wa ta'ala mwingi wa kusamehe. Kwa hivyo ni vyenye kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala vile vyomo mbinguni na ardhini, bali mbingu zote na ardhi ni zenye kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahihu anna hadha at-tasbiha walhamda lihadhi al-kainat bilisani al-maqal wallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Na ukweli katika maelezo ya hii aya ni kuwa hivi viumbe hivi vamsabih Allah subhanahu wa ta'ala kama tunavomsabih sisi, sema subhanallah, na hivi viumbe pia vyamsabih Allah kwa kutamka, lakini sisi hatuelewi, hatufahamu sisi. Na Allah ni mweza juu ya kila kitu. Walaqad ra'a as-sahabatu radiyallahu anhu min dhalika ayat, na masahaba sababu wao waliishi na mtume sallallahu alaihi wasallam wameona maajabu katika jambo hili. Kuna mengine ambao walikuwa wakisikia wao, fasami'u hasayatin tusabbihu fi yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni thabit katika hadithi ya Abi Dharr عند البزار والخلال في السنة والطبراني في الأوسط كومتومي صلى الله عليه وسلم أليشيكا چنغراوي كوني مكونو ياكي ما صحابه وكزيسكي زيلي چنغراوي زيكي مسبح الله سبحانه وتعالى كومسكي ويا وكسكي هيني كتك معجزة لكومتومي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نمتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث البقران المسلم سيما إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليا, mimi nalijua jiwe fulani kule Makka, na hii ni kabla ya utume, ilikuwa nikipita lile jiwe lanisalimia assalamu alaikum kwa sauti, na ni jiwe, na haya zungumza mtume sallallahu alaihi wasallam, najua jiwe lilikuwa likinisalimia. Fahuwa tasbihun wa hamdun wa thana'un ala Allah tabaraka wa ta'ala bilisani almaqal wa laysa bilisani alhal, kwa ni kwa kutamka swa kumsabih na kumhimidi na kumsifu Allah kwa kutamka, si kwa hali peke yake, bali kwa kutamka. Kwa hawa ndege tunawaona, wanyama aina mbalimbali, wana njia zao ambazo humsabih Allah, sisi hatufahamu. Sisi binadamu tufahamu kile tunachokisikia kwa masikio yetu, lakini hatufahamu kuwa kuna wanyama, kuna viumbe mbalimbali vya msabih Allah. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه لمناوشون مكبوة عليش مدينة وكأن كل مدينة كنا بربارة kwa jina lake Muhammad al-Amin al-Shanqiti, Muhammad al-Amin al-Shanqiti Road, kwa jina lake kamili Janaki mpaka mwisho. Na yeye mwenyewe asili yake ni Mauritania, ni mtu wa Afrika yani Mauritania. Na ukiingia kwenye YouTube ukiandika jina lake utapata kuna baadhi ya mihadhara yake au darasa zake zilirekodiwa wakati ule. Yeye ni mwalimu wa mfano wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, ni mwalimu wa Sheikh Al-Fawzan, ni mwalimu wa Sheikh Rabi' Al-Madkhali na wengineo katika wanaovioni wakubwa wengi amewasomesha huyo. Nenda kamsikilize mhadhara mmoja tu tafsiri, utajua hapa kulikuwa na kiumbe cha ajabu sana. Subhanallah. Ujamaa alikuwa yafasiri Qur'an katika Masjid An-Nabawi. Hana kitabu. Lakini msikie vile akianza kuzungumza. Waqala ta'ala wa qala zumzaifu. Kisha akianza kuteremsha aya na hadithi na shi'r za jahiliya. Allahu akbar. Aya min ayati Allah fi al-hifz. Qawi jiddan. Rahmatullahi ta'ala. Ana kitabu cha tafsir chaitwa Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Hiki kitabu hakuwahi kukimaliza yeye. Akamalizia mwanafunzi wake Atiya Salim rahimahullah ta'ala. Lakini yeye mwenyewe hakukimalizia. Na zile faida alizozitaja katika zile juzuu alizozifasiri ajaban. Ukienda kwenye tafsiri ya Adwa'ul Bayan katika aya inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, akieleza namna gani Qur'ani yaongoza katika yale yaliyo bora kabisa, yaliyo nyoka kabisa. Takriban volume moja nzima aeleza namna gani Qur'ani yaongoza kwa maneno mazuri sana, faida nyingi sana ndani. Sasa hiki kitabu ndani yake kuna hii faida amenuku Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala. Na huyu tunayemtaja Sheikh Muhammad Amin Shanqiti rahimahullah, pamoja na kuwa jina lake ni kubwa mpaka barabara zinaitwa kwa jina lake, na yeye unaosikia yote Sheikh Ibn Uthaymeen, mara ya kwanza kumuona asema mingi ya mtu kama bedui bedui, nguo ina viraka viraka, kilemba amekifunga ovyo ovyo, ameingia darasani asema nenda katika sharh ya al-usul as-sita. Sheikh Ibn Uthaymeen ameandika maneno kama sikukosea, sharh al-usul as-sita. Alipoingia pale ndani asema mimi najiambia ndani ya moyo wangu, mmemwacha Sheikh Abdurrahman al-Saudi Gasim kule, mmekuja hapa tuwekiwa walimu mabidui bwana jamu. Hakusema kwa maneno, asema ndani ya nafsi yangu singebaki kule nikasoma. Asema alivyoanza kuzungumza yule bwana, nguo zake hazikufanana na mazungumzo yake kabisa. Mwajua alikuwa akifukuzwa nyumba kwa sababu kulipa kodi huyo Sheikh Shanqiti. Sheikh Shanqiti wallahi amefariki, mina hapa wallahi, nenda kasome katika tarjama yake, amefariki hajui kutofautisha baina ya pesa za Saudia, hajui hii ni 100 wala hii ni 50, wallahi hajui, hajui chochote, hajui, hayumo katika dunia kabisa, wajua hayumo, hayumo bimaana alkalima. Waliokuwa wakipokea pesa zake watoto wake hajui chochote, yani akionyeshwa hii pesa ngapi hajui, wallahi hajui 200 wala 100 wala nini, habari na hizo kitu hana kabisa, yuko tu yeye. Allah rahimahullah rahmatan wasi. Wapi kuna mamaalim hata zile za wanafunzi wao pia wazijepa machezo. Tuneni tafuta kanzu bwana, tafuta kanzu na kusoma itima shabasi. Hizi maalim za vijana tawagawanyia, ampewa 1000 sema vonye tenga tenga, hata 1000 mko ngapi 10 hai hapa mumpea mgawanye, ndio kanue bolga mwende zao. Sala la haki za watu pia yenyewe bid'a, kisha haki za watu, kisha juu yake mwazina, kisha umpate mtu kama huyo akwambia hawa wanaovioni hawa mawahabi hawa lipo na mayahudi hawa, hajui wiki kutafautisha pesa hii wala hii, hajui chochote wala hana haja nazo. Siko hapa kumweleza, lakini nimeona nidokeze tu kidogo, labda pengine sisi wanafunzi tuingiwe na himma katika kutafuta ilmu na kuisomesha. Sababu bwana alisomesha kikweli mpaka akawa Sheikh Al-Albani rahimahullah, ana maneno mashuhuri akimzungumzia Shanqiti rahimahullah, asema sijaona baina ya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah na Asri mtu anayetoa istimbat na adilla anavyozikusanya katika Qur'an na Sunna kama huu. Yani lau kama ataanza kutoa ushahidi wa masala fulani katika Qur'an, akianza kutaja aya yuanza kuanzia upande wa mwanzo Bakara, yuazitaja waqala ta'ala, nenda kamsikilize. So labda pengine nakwambia kwa maneno, nenda kamsikilize leo, ingia kwenye YouTube, fungua waqala ta'ala, waqala ta'ala, tuna aya za shuka za shuka za shuka. Hana kitabu, sikira na kitabu atembele kutafikiri, ule msahafu umefunguliwa mbele yake hivi, achaguliwa hii hapa isome aya, hii hapa isome hivyo. Yani namna Allah alivyompa dhakira rahimahullah rahmatan wasi'a. Nikisema hivyo nafikiri nikisoma maneno yake hapa mtakuwa muelewa ni mtu aina gani amezungumza hapa. Usiseme alafu bado ah, si ni mtu tu. Na wewe pia mtu. Qala rahimahullah wa tahqiqu, fanya tahqiq katika masala hii tasbih ya hivi viumbe, anna tasbih aljibari wattairi ma Daud almadhkur. Allah ametaja katika Qur'an kuwa Daud alikuwa akisabih na majabali yakiitikia. Asema hii tasbih iliyokuwa ikifanywa na ndege na majabali pamoja na Daud alayhi salatu wassalam, tasbihun haqiqiyun, ni tasbih ya uhakika kwa kutamka. لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها. سب الله سبحانه وتعالى هجعليا katika viumbe hivi kudiriki namna ya kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala vikamsabih Allah. قال يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. الله سبحانه وتعالى ndiye anayejua haya, sisi hatujui. Sisi tumekaa wako watu leo, wako watu masha Allah, ukiangalia kufaru unavyojishughulisha katika kuangalia wale wanyama na watengeza documentaries za ajabu sana kuhusu wale wanyama na maisha yao, wanavozaa, wanavozana, wanavoishi. Lakini yule yule akizungumza pale hanasibishi yale maumbile ya ajabu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali subhanallah, angalia namna wanavyodhihirisha hizi aya zinazoonyesha ukubwa wa Allah, ndio wazidi kupotea, ndio wazidi kusema mother nature, mother nature. Huyo mnaita mother nature ndio muumba, nyii basi hamtaki tu kukubali. Yani wao katika fikra zao ni kuwa huyu mnyama aliishi miaka miaka miaka ndio akawa hivi, lakini kabla hapo alikuwa hayuko hivyo. Sinafahamu. Wao waona kuwa mbuzi zamani alikuwa hana pembe, alivyoona zile pembe muhimu basi polepole zikaanza kutoka toka, mwisho kamea pembe, umeelewa? Hawana vituko. Sasa ukiwauliza kwa mfano binadamu ametokamana na nini, wao wasema kuwa binadamu ametokamana na nyani. Lakini kuna maswali tuweza kuuliza hapa yasijibike hapa hapa tu, sababu wao wasema babu zao wanatokamana na nyani. Tuweke binadamu kando, tuweke binadamu kando. Haya, simba alikuwa nani kabla? Kwa paka, kisha likawa kubwa, likawa kubwa, likamea mea mijidevu hivi, kisha likawa simba. Haya, ndovu ndani zamani alikuwa nani? Tumbiri. Yani wachana na binadamu, nyisi binadamu asili yake ni nyani, tuweke kando binadamu. Na hawa wanyama wengine hawa wanatoka wapi? Nzi alikuwa nani zamani? Millions and millions and millions, nini ulikuwepo? Millions, mwadanganya watu, tumefanya watu wajinga kweli kweli. Na wallahi hakuna watu wanaojiona wansoma kama hawa wapumbavu. Ajiona nsoma akikuangalia kwa wallahi hawezi kukujibu. Muulize nzi alikuwa nani kabla ya kuwa nzi, muulize kama atakujibu. Kisha akianza kueleza nzi apombe na kipepeo, mpe homework. Tukirudi katika ulimwengu wa wadudu peke yake, usizungumzie vitu vingine. Wadudu, wadudu wako aina ngapi? Wadudu ni wengi shekhi, kila siku waona wadudu wa ajabu ajabu, wengi tu. Hawa wanatoka wapi hawa wadudu? Asili yao watoka wapi? Lakini ni ujinga wa baadhi ya watu yanaofikia mahali wataka kuwazuga tu wenzao wawapoteze. Shida kubwa ni kuwa binadamu akiwa ni abidun lishahawat, ni muabudu wa matamanio ya nafsi yake, hataki kukubali kuwa kuna yule aliyemuumba ambaye atamuamrisha na kumkataza yeye atakayofanya analotaka. Sasa ajidanganya nafsi yake, ajidanganya nafsi yake kuwa hakuna muumba ili afanye anavyotaka bila dhamira yake kumsuta. Lakini hivyo hivyo, angalieni ni watu wangapi wanaojiua nafsi zao katika kila mwaka. Wengi utawapata ni hawa wanaojiita atheist. Kitu gani kilichowapelekea nyinyi kujiua? Ni kwa ile dhiki mnaoipata aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wewe puuza tu wito wa Allah, wallahi utapata maisha ya dhiki maisha yako. Huwezi kupata furaha. Kwa sababu Allah ameumba moyo wa mwanadamu kwa rehema zake, haupati utulivu isipokuwa kwake yeye peke yake. Peke yake. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Utulivu upati mpaka katika kurudi kwa Allah, kumkumbuka na kumtaja Allah. Watu waishi na dhiki bwana. Mwaona tu mbele zako, mimi siamini, mimi siamini. Ni maneno kondoo tu unayosema tu, kama kondoo tu, kama mnyama tu. Lakini ule ukweli wa mambo, ana maswali ya msuta katika akili yake, hawezi kuyajibu. Kweli? Sisi tuna neema bwana. Alhamdulillah. Yaani tu, hatuna kazi ya kutaku. Sisi asili yetu kutoka wapi? Tunajua baba yetu ni Adam alayhi salam. Anaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mikono yake, akamtukuza, akawaamrisha malaika wamsujudie. Na twajua yote hayo tuelezewa katika kitabu cha Allah. Twaishi vipi hapa duniani? Tumeelekezwa katika kila jambo letu alhamdulillah. Tukiondoka hapa duniani kuna nini kiko huko mbele? Tushaelezewa kila kitu. Yaani sisi tumeelezewa mpaka watakaokanyaga peponi na watakaokanyaga motoni. Hakuna kitu una jawabu. Alhamdulillah. Kim, kuna watu kiwauliza, wewe ukifa unaenda wapi? Kuna mmoja azungumza sema, kama kuna swali la nitia dhiki mimi, ni ikija katika akili yangu, nikifa nenda wapi? Wajua kitu? Nenda wapi? Mbona ule mwili ghafla unkufa, yeye wenda wapi? Ile roho nini? Yenda wapi kitoka hapo? Hana majawabu. Mimi na wewe tuna jawabu alhamdulillah. Kuanzia twaishi hapa duniani, roho yatolewa vipi? Nani anayetoa ile roho? Alafu wenda wapi? Kaburini kuna nini? Maisha ya barzakh yakoje? Baada ya hapo, akhira huko, watu wakafufuliwa, hisab, mizan, nini? Mpaka yule unayekwenda peponi, unaenda peponi, au motoni, unaenda motoni. Kila kitu unacho ni wewe mwenyewe sasa. Jipange. Alhamdulillah. Turudi hapa. Kwa hiyo sisi hatujui hivi vitu vinavyomsabih Allah, vyamsabih kwa namna, lakini vyamsabih kama kala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Wa qala ta'ala, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar. Kutoka maana haya mawe hupasuka yale mawe yakatoka maji. Yatoka wapi yale maji? Allah subhanahu wa ta'ala ajalia jiwe latoa maji. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma. Kuna yale yanayotokana na mito, kuna mengine hutoa maji. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Mengine huanguka. Wasikia kuna jiwe kubwa linaanguka kutoka jabalini, min khashyati Allah. Kwa kumcha na kumuogopa Allah, lile jiwe laanguka. na nijiwe. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال كوي ومبيوة أوفا يكبيب أمانة مبينغو أرضي مجبالي فأبين أن يحملنها وككتا وهتوزيس كبيب أمانة وأشفقنا منها وكونا خوف يكبيب أمانة لكن وحملها الإنسان بنادام وكيبيب إنه كان ظلوما جهولا. Jabari limekataa, mbingu zimekataa na ukubwa wake, na ardhi mwanadamu akaibeba. Waqad thabata fi sahih al-Bukhari anna al-jidh' alladhi kana yakhutubu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma intaqala anhu bil khutbati ila al-minbari sumi'a lahu hanin. Na hii imethibiti pia katika Bukhari, lile gogo ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipanda juu yake akitoa khutba, lile gogo alikuwa akitoa khutba juu yake, mtume sallallahu alayhi wasallam akatengenezewa mimbar, akaliwacha lile gogo akaenda kwenye ile mimbar kutoa khutba. Lile gogo lilikuwa katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mahaba juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam likaanza kulia mpaka masahaba wasikia kilio kama cha mtoto lalia wasikia, mpaka akalikumbatia mtume sallallahu alayhi wasallam likanyamaza. Ile gogo shina hivi lilikuwa likilia, na hili masahaba walisikia lalia. Waqad thabata fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kataja pia hadith إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. ميمي نجيو أجيو فلاني للكوى لكني سلميا للبكوى مكة. وأمثال هذا كثيرة ننفان وهيلي منجي. كشا كسيما الإمام الشنقيطي والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ni qaida ambao wanaovioni wamebainisha na kuiweka wazi kuwa nusus za Qur'an na Sunna, aya na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم haijuzu kuziondoa katika dhahiri yake inayofahamika ukisikia, isipokuwa kwa dalili ambayo ni wajibu kuregea kwa dalili kama hiyo. Kwa maadamu imetajwa kuwa vya sabih, basi ni hivyo hivyo kama alivyoeleza Allah Subhanahu wa ta'ala. ولكن يبيتي وستة إن شاء الله تعالى يبيتي وسابة تبجيك وليزة كتك كتك تكتك نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.